สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564แล้วค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน4ปีฉลูนะคะก็แน่นอนว่าพบกันในทุกเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกมาเมตตาที่จะตอบปัญหาทางด้านธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามมาในรายการถึงเป็นประจำนะคะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพ่อเจ้าพ ่อสาธุเจ้าค่ะ ทุกวันอาทิตย์ก็มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังด้วยเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังเลือกมา เจ้าค่ะ โดยมีคุณเตือนใจเป็นผู้แทนมาทำหน้าที่แทนโดยการที่คำถามต่างๆที่ส่งกันมาในช่วงของรอบสัปดาห์ไม่ว่าจะได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติพิสูจน์มนที่ไหนหรือว่าเห็นสิ่งใดแบ่งปันแล้วก็จะมาพูดคุยกันในทุกสัปดาห์วันละครั้งทุกวันอาทิตย์ช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อกับคุณเตือนใจได้กับพระมหาไพบูลย์ได้ก็จะเป็นที่เว็บไซต์ในหลักๆก็ที่ donhaisok.fm donhaisok.fmถ้าเป็นการฟังธรรมก็ที่ .fm ถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมสมัครปฏิบัติดูรางรายละเอียดต่างๆก็ที่ .co นะชื่อเว็บไซต์เดียวกันดอนหายโศก .co หรือว่า .fm หรือถ้าสรุปทาง Facebook ถ้าคุณที่มี Facebook Fanpage เราก็มีนะเสือกดเขียนพิมพ์ search ด้วยคำว่าวัดป่าดอนหายโศกหรือหายโศกหรือดอนหายโศกก็ได้YouTube channel ก็มีนะที่ดอนหายโศกเหมือนกันใส่ไว้ในคอมเมนต์อินบ็อกซ์หรือว่า DM ก็ติดต่อกันมาได้เขียนจดหมายก็ได้เหมือนกันนะโดยส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130พระอาจารย์ได้รับมาแล้วก็จะมาคืออ่านทุกฉบับแต่บางฉบับก็เขียนมาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังบางฉบับก็เป็นส่งของอะไรต่างๆมาด้วยอันนี้ก็ได้รับอยู่ตลอด สาธุเจ้าค่ะ อนุโมทนาด้วยยินดี เจ้าค่ะเจ้าค่ะวันนี้ก็จะถามด้วยคำถามที่เป็นจดหมายจริงๆส่งไปที่วัดนะเจ้าค่ะจากน้องที่เป็นยังเป็นเด็กหญิงอยู่แสดงว่ายังเด็กอยู่นะเจ้าค่ะสมมติชื่อว่าเด็กหญิงปุณแล้วกันนะเจ้าค่ะก็ถามพระอาจารย์มาดังนี้เจ้าค่ะว่าถ้าคนเราเนี้ยต้องตายเนี่ยแล้วจะเกิดมาทำไมเจ้าคะคำถามเธอน่ารักตรงๆทีเดียวอยากให้พระอาจารย์เมตตาตอบนิดนึงถ้าคนเราจะต้องตายเนี่ยก็คือเกิดมาแล้วตายเนี่ยแล้วมันเกิดมาทำไมเจ้าคะในมนต์เจ้าคะ นั่นน่ะสิแล้วถ้าเราจะต้องตายแล้วเราจะเกิดมาทำไมใช่ไห ม อันนี้เป็นจดหมายที่ส่งมาแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ส่งมาให้ด้วย อ ันนี้ส่งมาถวายจากน้องปุ่นอันนี้ก็ได้รับแล้วอันนี้คำถามนี้หลายๆคนก็คิดคำถามนี้เหมือนกันนะ หลายคนก็สงสัยแบบนี้ ใช่ใช่สงสัยแบบเดียวกันตัวพระอาจารย์เองก็เคยสงสัยเราเกิดมาทำอะไรเนาะเราจะทำอะไรดีเนาะทีนี้บางทีด้วยความที่คือบางทียังเป็นเด็กยังไม่มีผู้แนะนำอาจจะคำถามมันจะแค่ว่าเราเกิดมาทำไมแค่นี ้ใช่ค่ะ บางคนก็จะตอบอีกว่าถ้าเกิดมาแล้วต้องตายแล้วจะเกิดมาทำไมก็จะต่อไปอีกว่าต้องตายแล้วจะเกิดมาทำไมนั่นน่ะสิก็จะมาคือถ้าเราคิดถึงได้แค่ว่าคิดถึงได้ขนาดว่าฉันต้องตายเนี่ยแล้วฉันจะเกิดมาทำไมเนี่ยไม่ควรเกิดแล้วไม่ควรเกิดแล้วก็จะมาเราไม่ควรเกิดแล้วถ้าเราคิดว่าความตายเนี่ยมันเป็นทุกข์อ่ะแสดงว่าคนที่ถามเนี่ยเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าความตายเนี่ยเป็นทุกข์ถ้าเกิดมาแล้วจะต้องตายก็อย่าเกิดดีกว่านี่แหละเป็นความคิด ของพระพุทธเจ้านะตอนเป็นโพธิสัตว์ อืมเจ้าค่ะ ถ้าเกิดมาแล้วจะต้องตายเนี่ยแล้วจะเกิดมาทำยังไงทำไมคืออันนี้เป็นสเตทเมนต์นะคุณอาจารย์ไม่ได้เป็นคำถามคำว่าเป็นสเตทเมนต์หมายถึงเป็นบทประโยคบอกเล่าในรูปของคำถามคือไม่ได้เป็นคำถามจริงๆไม่ได้ว่าจะหาคำตอบว่าคุณจะต้องเกิดมาทำ x y z คุณต้องเกิดมาทำ1 2 3ไม่ใช่แต่เป็นสเตทเมนต์เป็นคำบอกเล่าว่าก็ช่างแต่สิถ้าเกิดมาจะต้องตายแล้วจะเกิดมาทำไมคือมันอยู่ในคำตอบอยู่ในคำถามอยู่แล้วคุณไม่ต้องเกิดนี ่ คือพระอาจารย์ไม่ได้ตอบกวนๆนะคุณใ จ แต่หมายความว่าอันนี้คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้วว่าถ้าคุณจะต้องมาเจอทุกข์แล้วคุณจะเอาทุกข์มาทำไ ม คำนี้ไม่ใช่คำถามแต่ว่าเป็นบอกเล่าเป็นประโยค statement ที่หมายความว่าก็นั่นแหละสิเราจะเอาทุกข์มาทำไมโอ้ยอย่าไปเอามัน ใช่ค่ะ ก็คืออย่าไปเอาทุกข์อย่าไปเอาตายทำยังไงถึงจะไม่ตายก็อย่าเกิดทำยังไงถึงจะไม่เกิดก็อย่าให้มีภพทำยังไงถึงจะไม่ให้มีภพความเป็นสภาวะก็อย่าไปยึดถือทำยังไงถึงจะละยึดถือได้ก็อย่าไปมีความอยากคือตัณหาทำยังไงถึงจะละตัณหาได้คุณต้องปฏิบัติตามมรรค8คุณปฏิบัติตามมรรค8แล้วคุณจะละความอยากได้คือตัณหาคุณละความอยากได้คือตัณหาแล้วคุณก็จะละความยึดถือได้พอคุณละความยึดถือได้คุณก็ละความที่มันเป็นสภาวะคือเป็นภพได ้เจ้าค่ะ พอคุณละความที่เป็นสภาวะคือเป็นภพได้คุณไม่ต้องไปเกิดตรงนี้แหละว่าไม่ต้องเกิดแล้วคุณก็ไม่ต้องตาย เจ้าค่ะ คำถามเนี่ยมันมีคำตอบอยู่ในตัวงั้นเราอย่าเกิดก็ถ้าต้องตายแล้วคุณจะเกิดทำไมไม่ต้องเกิดอย่าเกิดโอ้คิดอย่างนี้ได้นี่ดีมากกดไลค์ให้สองไลค์เพราะว่ามันเป็นทุกข์คือบางคนเขาก็จะคือพอคิดข้อนี้ปุ๊บเนี่ยฉันเกิดมาทำไมเนี่ยโอ้ฉันต้องหาเงินฉันต้องมีชื่อเสียงฉันต้องเป็นนักดนตรีฉันจะต้องเป็นนักธุรกิจฉันต้องเป็นนักการเมืองฉันต้องเป็นนั่นนี่นอนโตขึ้นคุณอยากเป็นอะไรอ๋อหนูอยากเป็นไม่เกิดฟังเขาท่ามากมากคุณเดินใจแต่นี่จะว่าหนูอยากเป็นหมอหนูอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ไม่อยากเกิดแล้วโอ้นี่มีปัญญาสูงมากคุณจะมาคนที่จะเข้าใจหลักการในข้อนี้คือมีปัญญานะปัญญานี้ที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคือคุณจะต้องเรียนสูงหรือว่ามีความคิดแก้ปัญหานั้นเป็นในเอพิโซดก่อนๆพระอาจารย์พูดถึงทักษะซึ่งจริงๆแล้วหมายถึงศิลปะเนี่ยหมายถึงวิชาชีพทักษะวิชาชีพในการที่คุณจะต้องทำอะไรเนี่ยไม่ได้เอาตรงนั้นไม่ใช่ปัญญาตรงนั้นเข้าใจไหมบางคนเก่งเรื่องการคำนวณเก่งเรื่องบัญชีเก่งเรื่องวิทยาศาสตร์เราไม่ได้เอาปัญญาในข้อนั้นเราไม่เรียกว่าปัญญาเราเรียกว่าเป็นศิลปะเราเรียกว่าเป็นทักษะวิชาชีพ ใช่ค่ะ แต่ถ้าเอาหมายเอาตรงปัญญาในที่นี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นปัญญาในการเห็นทุกข์นั่นเองเป็นปัญญาในความเข้าใจว่าความตายเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วถ้ามันเป็นทุกข์แล้วเราจะไปเอามันทำไมนะนั่นน่ะสิมันไม่มีเหตุผลที่เราจะไปเอามันมาเป็นของเรานั่นน่ะสิก็ใช่ไหมความที่ว่านั่นน่ะสิคือคำถามปุ๊บแล้วเราก็ใช่นั่นน่ะสิอันเนี้ยคือมันเป็นปัญญาอยู่ในตัวในคำถามนั้นแล้วเลย เจ้าค่ะ ว่านั่นน่ะสิไอ้ความนั่นน่ะสิเนี่ยก็คือคุณเห็นคือมีปัญญาแล้วฮะว่ามันเป็นไงคือความเพลินเนี่ยมันทำให้เราไปติดข้างนู้นหรือข้างนี้เพลินไปในการเกิดเพราะถ้าเราเพลินไปในการเกิดปุ๊บเราก็จะเพลินว่าถ้าเกิดแล้วมันมีอะไรบ้างคุณก็เป็นหมอคุณก็เป็นนักธุรกิจคุณก็เป็นนั่นเป็นนี่เป็นนอนเป็นทหารเป็นอะไรก็ว่าไปอันนี้คือคุณเพลินไปในการเกิดแต่ถ้าเราไม่เพลินไปในการเกิดก็จะเห็นทะลุมาทางสายกลางมาทางสายกลางคือทะลุการเกิดไปก็จะถึงตายจะไปถึงตายเอาแล้วถ้าตายแล้วจะตายเนี่ยแม่แล้วยังไงนะอันนี้คือถ้าคนเขาเข้าใจทางสายกลางมาต่อใช่ป่ะทีนี้ถ้ายังไม่สุดแล้วตายแล้วยังไงล่ะเนี่ยต่อไปไม่ได้มันก็จะตันอยู่ตรงนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็ตันเป็นโพธิสัตว์ก็ตันอยู่ตรงนั้นแล้วทำยังไงเนี่ยถ้าคนจะต้องเกิดมาแล้วตายเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยก็ยังไม่ตอบไม่ได้ไงเข้าใจไหม ก็นั้นหาทางทำไงถึงจะไม่ตายก็ต้องคิดไม่เกิดทำไงถึงจะไม่เกิดก็ต้องไม่มีภพอะไรแบบที่พูดมาสักครู่ทีนี้ถ้าบอกว่าปัญญาคุณไตร่ตรองใคร่ครวญพิจารณาโดยแยบคายแล้วคุณรู้ผ่านความตายไปได้ว่าเอองั้นคุณอย่ามาตายสิเราก็ไม่ควรเกิดใช่นั่นน่ะสิแล้วคุณจะเกิดมาทำไมตรงที่ว่านั่นน่ะสิแล้วคุณจะเกิดมาทำไมเนี่ยใช่ป่ะคือคุณผ่านข้ามความตายในความเข้าใจข้อนี้ได้พอเราข้ามผ่านความเข้าใจในข้อที่ว่าความตายเป็นทุกข์แล้วเราไม่ควรจะต้องมาทุกข์ไม่ควรจะต้องมาตายก็นั่นน่ะสิแล้วเราจะมาเกิดทำไมใช่ป่ะอันนี้คุณตามทางสายกลางมาแล้วอยู่แล้วไม่ตัน เจ้าค่ะ ไว้คือถ้าตันเนี่ยคือปัญญามันทำให้ทะลุทะลวงไม่ได้แต่ด้วยปัญญาที่มันจะทะลุทะลวงได้ปุ๊บความตายก็จึงแบบปิดกั้นเราไม่ได้ที่คุณข้ามผ่านความตายคือไม่ตายไงเขาจึงเรียกเป็นอมตะอมตะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าต้องตายแล้วจะเกิดมาทำไมเนี่ยเกิดมาเพื่อแสวงหาความเป็นอมตะพูดอย่างนี้ก็ได้เกิดมาคุณอย่าตายนะมันทำได้เหรออันนี้ก็ต้องถามต่อไปแล้วมันทำยังไงนะเกิดมาแล้วจะไม่ตายก็คือต้องข้ามผ่านก้าวล่วงเลยความตายไปให้ได้เฮ้ยทำไงถึงจะไม่ตายก็เรากลับมาอีกทีว่าก็คุณอยากเกิดเอาก็เกิดมาแล้ว ก็ไม่ตาย เออก็นิดแล้วเกิดมาแล้วจะทำยังไงเอาก็ใครควรต่อไปก็ต้องอยากให้มีความเป็นสภาวะเอาก็ตอนนี้มีความเป็นสภาวะแล้วจะทำไงเนี่ยงั้นก็ต้องอยากให้มันมีความอยากเอาก็ตอนนี้มันอยากอยู่เนี่ยจะทำยังไงเนี่ยกูต้องมีมรรคแปดโอ้เพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดมาแล้วจะให้ถึงความตายโอ้ไม่เอาความไม่ตายก็แล้วกันเอามาตายใช่ป่ะโอ้งั้นเราจะทำไงกูต้องปฏิบัติตามมรรคแปดเป็นช็อตเป็นสเต็ปนะรู้ใจเป็นสเต็ปขั้นตอนกระบวนการความคิดเรียกว่าโยนิโสมนสิการไตรตรองใคร่ครวญโดยแยบคายการไตร่ตรองแยบคายใคร่ครวญก็ต้องตามหลักอริยสัจ4อะไรเป็นเหตุของความเกิดอะไรเป็นเหตุของความตายเข้าใจไหมแล้ววิธีจะดับเกิดวิธีจะดับตายจะยังไงคือตามหลักอริยสัจ4เลยถ้าในคำถาม statement ที่เด็กยิมปุ่นถามเนี่ยอาจจะมาในรูปของตัวแปรอื่นเช่นถ้าต้องสอบแล้วมันจะต้องตกเนี่ยแล้วจะสอบทำไมอย่างนี้เป็นต้นก็นั่นสิแล้วคุณจะสอบทำไมเราก็ต้องพิจารณาตามหลักของอริยสัจ4เราจะได้คำตอบงั้นเราจะต้องเรียนแบบนี้เราจะต้องมีการวัดผลอย่างนี้ก็จะต้องเป็นการยูนิสอนมนสิการใช้หลักเนี้ยในการที่เราจะแก้ปัญหาทุกๆอย่างได้คือความเป็นเหตุเป็นผล คือกฎของอนัตตาความที่มันต้องมีเหตุอ่ะมันถึงจะเกิดผลอย่างนี้ได ้เจ้าค่ะ เราจะเห็นในข้อนี้ได้ก็คือเราต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์แน่เด็กบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะว่าสมมติปู่ย่าตายายท่านจากไปเอ๊บางทีไม่เสียใจยังไม่รู้ไม่เข้าใจพ่อแม่บางทีต้องอธิบายเอานี่คุณย่านะอาม่านะนี่คุณปู่นะอากงนะท่านเสียไปงี้โอ้คุณ สวรรค์ไปแล้ว หรือยังไงแล้วความตายเป็นอย่างนี้นะโอ้แล้วจะเรียกกลับมายังไงคือเราต้องยอมรับมันยอมรับมันในความที่ว่าเราจะยอมรับความเกิดหรือความตายคุณจะยอมรับความตายได้มันก็ต้องกลับมาที่จุดที่ว่ามรรคแปดอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะข้อไหนจะไปทางใดเนี่ยมันจะมาจบลงตรงการปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี่แล้วก็นี้สำคัญประเด็นในสรุปในคำถามข้อนี้ของเด็กหญิงบุญก็คือว่าถ้าต้องตายแล้วจะเกิดมาทำไมใช่เราไม่ควรเกิดเราไม่ควรเกิดเราเกิดมาเพื่อที่จะแสวงหาความไม่เกิดคือความไม่ตายนั่นคืออมตะแล้วก็คือต้องมาจบที่มรรค8ก็ต้องปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเราจึงจะไปถึงความที่ไม่ตายได้ เจ้าค่ะนั่นก็คือนิพพานถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง จนกระทั่งถึงขั้นนิพพานก็คือการดับโยมไปเลยก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายทนทุกข์อยู่ในสังสารวัฏนี้ต่อไปถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องใช่ไหม เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปของเด็กหญิงปุณซึ่งน่ารักมากแล้วก็มีความคิดที่จะถามมานะเจ้าค่ะถามมาบอกว่าคุณไสหรือพวกไสยศาสตร์เนี่ยคืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณไสหรือว่าบรรดาไสยศาสตร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยคืออะไรเจ้าค่ะ อันนี้คือเป็นเบื้องต้นก่อนนะสมมติว่าถ้าเราต้องการจะหาข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยพระอาจารย์เองก็พึ่งพจนานุกรมเหมือนกันเดี๋ยวนี้คือถ้าเราเข้าคอมพิวเตอร์ได้ก็เสิร์ชหาก็ได้หรือเด็กสมัยนี้บางทีเขาก็ไม่ได้จะใช้คอมพิวเตอร์คือบางทีโรงเรียนเขาก็ห้ามในการที่จะใช้พวกมือถืออะไรต่างก็จึงเขียนเป็นจดหมายมาใช่ไหมในกรณีของเด็กหญิงปุณเนี่ยทั้งนั้นเราก็เปิดพจนานุกรมแล้วก็จะมีความหมายของคำศัพท์ต่างๆอันนี้ให้เป็นข้อมูลว่าเวลาเราจะคือแน่นอนว่าความเป็นเด็กเนี่ยมันจะมีคำถามที่มากไปกว่านี้ร้อยแปดพันอย่างแล้วถ้าทุกข้อจะมาหาคุณเตือนใจมาหาพระมาหาไปบุญบางทีมันก็ไม่ได้หมดเอาบางอย่างก็ถามพ่อถามแม่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็หาของเราเองเพราะเราควรพึ่งพจนานุกรมประเด็นก็คือว่าในพจนานุกรมเขาอธิบายไว้ว่าไสยศาสตร์คืออะไรหมายถึงเวทมนต์ดำหมายถึงสิ่งที่อาจจะเป็นความเชื่อบางอย่างรวมถึงความงมงายในบางข้อด้วยแล้วก็จะมารวมกันในข้อนี้อาจจะมีถึงมนต์ดำพวกนี้ด้วยทีนี้ถ้าจะให้อธิบายเปรียบเทียบศาสตร์เนี่ยคำว่าศาสตร์นี่หมายถึงความรู้องค์ความรู ้เจ้าค ่ ะ องค์ความรู้ก็อย่างที่เราจะได้ยินอย่างวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศาสตร์ในการคำนวณใช่ไหมแล้วก็ในที่เรามีพุทธศาสตร์แล้วก็มีไสยศาสตร์โอเคเขาก็จะมักเอาสองคำนี้มาเปรียบเทียบกันไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์โอเค เจ้าค่ะ โดยเปรียบเทียบกันในลักษณะที่ว่าอะไรที่ไม่ใช่พุทธศาสตร์นั่นก็คือไสยศาสตร ์ อะไรที่บางทีมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเป็นมนต์ดำเป็นมิจฉาเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำร้ายคนอันนี้คือลักษณะของไสยศาสตร์ก็จะอธิบายไปถึงว่าการใช้คุณไสยการใช้เวทมนต์ดำในการที่จะทำสิ่งชั่วร้ายต่างๆก็จะมาในแนวของไสยศาสตร ์เจ้าค่ะ ที่เราต้องศึกษาข้อนี้เปรียบเทียบกันกับสิ่งที่ดีโดยทั่วไปไสยศาสตร์ไม่ดีหรือทั่วไปไสยศาสตร์ไม่ดีแล้วก็พุทธศาสตร์เนี่ยดีไม่ดีดูจากอะไรไม่ใช่ว่าเอาเชื่อตามที่คุณเตือนใจบอกเชื่อตามที่พระมหาไพบูลย์บอกเชื่อตามที่คนนั้นคนนี้บอกเราก็ดูที่ว่ามันประกอบด้วยกุศลหรืออกุศล ใช่ค่ะ ดีไม่ดีไม่ได้ดูที่ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งประกอบด้วยอกุศลสิ่งนั้นไม่ดี จุกค่ะ สิ่งใดที่หลีกออกจากอกุศลไปในทางกุศลสิ่งนั้นดีเอาแล้วจะรู้ได้ไงว่าสิ่งใดเป็นอกุศลสิ่งใดเป็นกุศลถ้าไม่รู้ก็ถามผู้รู้ว่าท่านสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลทำสิ่งใดแล้วเป็นประโยชน์ทำสิ่งนั้นแล้วเป็นโทษอย่างนี้นะผู้รู้ท่านก็ใครจะจะเป็นผู้รู้ก็พุทโธพุทโธที่เคลมว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ตลอดรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งก็อธิบายไว้สิ่งที่เป็นอกุศลคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เพื่อผิดในกามอกุศลกรรมบถต่างๆพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อมิจฉาทิฏฐิพยาบาทคนอันนี้เป็นอกุศลไม่ดีในลักษณะคนที่จะใช้ไสยศาสตร์ก็จะมีอกุศลมาเจือปนด้วยไสยศาสตร์ก็จึงมักจะไปเชื่อมกับความไม่ดีต่างๆเหล่านั้นทีนี้คนที่จะมาใช้ความรู้ของพระพุทธเจ้าในข้อมรรค8หรือปัญญาในข้อหัวข้อต่างๆจิตใจของเขาเนี่ยก็มักจะเจือด้วยกุศลเป็นส่วนใหญ ่ เช่นจะเป็นคนมีศีลอยู่แล้วจะเป็นคนมีเมตตาอยู่แล้วแล้วก็จึงมาศึกษาในทางพุทธศาสตร์หรือจากคนที่ไม่ดีมีอกุศลมาเจืออยู่แล้วก็มาศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ความไม่ดีต่างๆแล้วก็ลดลงนี้เป็นพุทธศาสตร์เป็นสิ่งดี ใช่ค่ะ มันก็จะมีคู่กันในโลกจะเป็นแบบนี้มีไม่ดีมีดีจุดนี้แหละที่ว่าเราต้องเลือกเอาให้เอาสิ่งดีแล้วทีนี้บางอย่างมันก็ปนกันมา อ ย่างทุกวันนี้เฟคนิวส์กับข่าวจริงข่าวปลอมมันปนกันหมด ใช่ค่ะบางทีแยกไม่ออก ถ้าเรา ไม่พิจารณาจริงๆนะเจ้าค่ะไม่ใช่ปัญญาพิจารณา แล้วแถมในข้อมูลข้อที่จริงก็บอกเป็นข้อที่จริงแต่ก็มีความเห็นของเขาแทรกมาอีกโอปิเนียนมาด้วยบางทีจะไม่มีโอปิเนียนแต่มาในลักษณะที่แบบเนียนๆมาเช่นให้เวลาฝ่ายนี้มากกว่าฝ่ายนั้นสลับไปสลับมามันก็ทำให้ความไม่ถูกต้องอ่ะมันก็แทรกซึมมาปนๆกันมาเราต้องรู้จักที่จะแยกแยะ เจ้าค่ะ ประเด็นคือถ้าเรารู้ถึงไสยศาสตร์แล้วเรารู้พุทธศาสตร์ความรู้ที่คุณจะบอกได้ว่าอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกุศลอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรชั่วอะไรดีนี่นะความรู้นี้นั่นน่ะเป็นสมาธิฐิแล้ว เจ้าค่ะ เป็นสมาธิที่แล้วเป็นเบื้องต้นแล้วแต่ว่าบางทีเรายังทำไม่ได้หรอกนะความดีเต็มที่เนี่ยแต่แค่คุณรู้ว่าอะไรชั่วอะไรดีเนี่ยแต่ยังทำไม่ได้หรอกนะคุณมีสมาธิที่แล้วโอเคนะเช่นว่าเรารู้ว่าเมตตาดีกว่าพยาบาทโอเคนะเรารู้อยู่แม้แต่ว่ายังโกรธไอ้หมอนี่อยู ่จ้ะค่ะ ยังแบบเมตตาเขาไม่ได ้ นึกบอกให้ได้เลยว่าคุณมีสมาธิที่แล้วนะ จ้ะค่ะ เรารู้ว่าเสียใจไม่ดีกลุ้มใจไม่ดีแต่ความรักความห่วงใยความปรารถนาดีๆแม้แต่ว่าบางทีเราปรารถนาดีแต่เราก็กลุ้มใจกับคนนั้นที่เขาทำให้ดีด้วยเฮ้ยทำไมเรารู้ว่าความกลุ้มใจไม่ดีแต่ทำไมเรายังละไม่ได้คุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วนะแต่ว่าสัมมาวายามะมันยังมีไม่เต็มที่สิ่งหนึ่งไม่ยังละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นน่ะยังไม่ได ้ก็ค่ะ จุดที่จะทำให้เราไปถึงจุดที่ว่าเราจะละได้นั้นก็คือสติเราจะต้องแยกแยะในความชั่วออกจากความดีคือเรารู้ละว่าอะไรดีอะไรไม่ดีทุกคนเขาก็รู้อะเขาก็มีเท็กซ์บุ๊กใช่ป่ะเขามีตำราคัมภีร์มี Google คุณก็เสิร์ชไปอะไรดีอะไรชั่วรู้อยู่แล้วทุกคนมันรู้เราเรียกว่ามีสามัญสำนึกมี common sense มี conscientious ที่คุณจะรู้อะไรผิดชอบชั่วดีแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วทำไมคุณทำไม่ได้นี่แหละคือโดยคุณระลึกถึงความดีนั้นไม่ได้แต่พอเตือนปุ๊บอ๋อรู้อยู่แต่พอทำจริงๆมันนึกไม่ออกมันทำไม่ดีไปเลยอย่างนี้อันนี้คือสติมันเผลอสติมันเผลอเราก็ต้องตั้งฝึกตั้งสติฝึกสังเกตจะตั้งสติให้ได้ก็ฝึกสังเกตสังเกตมันก็จะเป็นการตั้งสติโดยอัตโนมัติแล้วเราก็จะแยกแยะได้สติแล้วเราก็จะมีจิตใจจดจ่อเป็นสมาธิก็จะทำให้เรามาตามทางมรรค8พ้นจากความตายได้นั่นเอง เจ้าค่ะเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะก็น้องเด็กหญิงปุ่นบอกว่ามีข้อสงสัยอีกก็บอกว่ามีเรื่องที่น้องปุ่นเนี่ยเครียดมากอยู่ที่ว่าคุณพ่อเนี่ยจะดื่มเหล้าสูบบุหรี่ด้วยก็อยากจะขอให้พระอาจารย์ช่วยด้วยในเรื่องของการที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ของคุณพ่ออาจจะอยากจะขอคำแนะนำว่าจะช่วยยังไงดีเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คนจะเลิกก็เป็นมีโฆษณาชิ้นหนึ่งนะคุณใจที่อาจารย์เคยเห็นทาง YouTube เนี่ยก็คือว่าผู้ใหญ่ก็ดูบุหรี่ใช่ไห ม ก็มีเด็กเนี่ยเดินตามแล้วก็ดูบุหรี่ด้วย เจ้าค่ะ ผู้ใหญ่แบบด่าคนนั้นคนนี้เตะทำลายข้าวของก็มีเด็กไปทำตามด้วย อ๋อเจ้าค่ะ ผู้ใหญ่คนนั้นเห็นทำไมเด็กนี่ดูบุหรี่อย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาแล้วก็คุณยังดูดฉะนั้นทำไมเด็กจะดูดไม่ได้เงี้ยเขาก็ทำเป็นตัวอย่างดูนี่คือโฆษณานะโฆษณา เจ้าค่ะ คือหมายความว่าเออเราก็อาจจะทดลองดูคือไม่ใช่ว่าให้ทำนะแต่ว่าคนจะละสิ่งใดสิ่งใดเขาต้องเห็นโทษ เจ้าค่ะ แล้วถ้าบอกว่าพ่อทำแล้วลูกทำตามนั่นแหละจะเป็นโทษของพ่อในความที่ว่าคุณเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีโอ้แล้วเขาจะเลิกไหมล่ ะ คนไม่เลิกหรอกถ้าบอกว่าไม่เห็นโทษโอเคนะถ้างานมันเครียดมากอ่ะคุณเดินใจเนี่ยบอกว่างานเครียดมากมันก็ต้องแบบเฮ้ยเราต้องทำไงดีก็กินเหล้าอ่ะสูบบุหรี่อ่ะระบายความเครียดใช่ไหมระบายได้จริงไหมในทางการแพทย์ก็บอกไม่ได้มันอย่างน้อยมันมีความรู้สึกในความรู้สึกเราทีนี้ถ้าบอกว่าโทษอย่างอื่นมันมากกว่าเช่นว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับลูกไงโอ้ยนี่เลิกได้แน่เลิกได้แน่คือทั้งทางการแพทย์ทั้งหมอและพระอาจารย์มั่นใจว่าไม่ใช่แค่หมอหรือพระจะมาบอกแม้แต่แม่ก็บอกแม้แต่คุณลูกก็บอกแล้วทำไมคุณพ่อไม่เลิกคือยังไม่เห็นโทษไงเข้าใจไหม จนกระทั่งว่าแบบถุงลมโป่งพองแล้วปอดหายไปข้างนึงแล้วต้องแทงคอแล้วถึงจะค่อยต้องหยุดก็หมอเขาพูดอันเดียวกันกับเมื่อ10ปีที่แล้วก็พูดคำเดิมแม่ยายก็พูดเหมือนกันแม่ยายไม่เก็บตังค์ด้วยซ้ำแต่หมอเก็บตังค์เนี่ยลูกไม่เก็บตังค์ด้วยซ้ำแต่ว่าพยาบาลเขาเก็บตังค์เนี่ยก็คำเดียวกันแต่ทำไมจังหวะที่เห็นโทษจริงๆเท่านั้นแหละคุณถึงจะเลิกได้จริง ๆ แต่ยังไงถึงจะให้ไอการทบต้นเนี่ยมันมาตอนนี้ก็จะไม่แทนที่จะไปตอนนอนเพราะเราเห็นไงว่ามันไม่ดีเราจึงไม่ดูดแต่พ่อยังไม่เห็นตรงนั้นไม่ใช่ไม่รู้นะรู้กับเข้าสู่จิตใจมันไม่เหมือนกัน ค ุณทรงพลเนี่ยเคยเล่าให้ฟังนะคุณในใจผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์เนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็แบบเอาดูเลยคุณสมบัติเนี่ยแล้วก็ไปเห็นผู้ป่วยไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็ผู้ป่วยข้างๆนี่ก็เป็นโรคเกี่ยวกับ ลม นี่แหละเกี่ยวกับสูบบุหรี่แล้วก็พอวันนี้ไปเยี่ยมวันถัดมาไปไม่เห็นละเอาไปไหนละลุงถามคนข้างๆดูตายแล้วตายแล้วเอ้าแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อวานยังเห็นคุยกันอยู่ตายแล้วโอ้ย ข ึ้ นมาเลยใช่ไหมคะ แบบว่าคนลุกสู้ตายแล้วถ้าเราเป็นอย่างนี้เราแย่แน่เลิกเลยแต่ไม่ใช่เมื่อก่อนแม่ไม่บอกนะไม่ใช่เมื่อก่อนแฟนไม่บอกนะไม่ใช่เมื่อก่อนเพื่อนไม่พูดนะพูดบอกหมดอะแต่วันที่จะเห็นได้เองต้องรู้ได้เฉพาะตนเองเนี่ยมันจะเป็นธรรมะจึงเป็นสวากาธรรมหรือว่าเราต้องรู้ได้เฉพาะตนที่ต้องแบบเข้าสู่จิตใจของตนเองได้โดยที่แล้วไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นไม่ต้องเชื่อลูกหรอกไม่ต้องเชื่อแม่หรอกไม่ต้องเชื่อแม่ยายด้วยไม่ต้องเชื่อหมอด้วยแต่ความจริงที่เราจะรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยมันต้องเป็นข้อความตรงนี้แหละไม่ใช่ข้อความนะแต่มันต้องรู้ข้อความนั้นเข้าสู่ในจิตใจของเราว่าสิ่งนี้เป็นโทษจริงๆเราจะละได้ เจ้าค่ะ อันนี้ใส่อะไรไม่ดีก็เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะกินเหล้าสูบบุหรี่ยังรวมถึงการนอนตื่นสายด้วยยังรวมถึงการช้อปปิ้งมือเติบด้วยยังรวมถึงการรูด Facebook อยู่ตลอดการช้านานด้วย ยังรวมถึงการเล่นโซเชียลเป็นชั่วโมงชั่วโมงยังรวมถึงการดู YouTube อะไรต่อเนื่องบันเทิงดูซีรีส์เกาหลีทุกอย่างมันเลิกได้หมดอ่ะ ถ้าคุณเห็นโทษมันจริงๆนะเห็นโทษมันจริงๆอันนี้คือหลักการคุณใจ เจ้าค ่ ะ แต่ว่าจะให้มันเป็นในเชิงการปฏิบัติเนี่ยบางทีก็ต้องมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยหมายถึงเพื่อนที่ดีเนี่ยคือต้องไม่ใช่เพื่อนหัวประจบหมายถึงอะไรก็คล้อยตามชั่วก็คล้อยตามดีก็คล้อยตามไม่ใช่บางทีอาจจะต้องพูดสิ่งที่เขาไม่อยากจะฟังก็จะหมายคือเหมือนบางทีคนไม่ดีเราไปพูดเรื่องดีๆเขาจะไม่ชอบแต่ด้วยความเป็นคนดีกัลยาณมิตรใช่ไหมเราต้องบางทีเราต้องพูดแต่พูดบางทีเขาก็ไม่เข้าใจเก็ทไม่เข้าใจก็บางทีก็ไม่ใช่รอบเดียวบางจุดก็บางจุดปล่อยได้ก็ปล่อยบางทีไม่มีช่องก็อย่าพึ่งมีช่องก็ค่อยว่าค่อยพูดอย่างเงี้ยก็ค่อยบอกบางทีอาจจะไม่ได้บอกด้วยคำพูดแต่บอกด้วยการกระทำอย่างนี้เป็นต้นถ้าพ่อทำแล้วหนูทำบ้างทดลองดูซิมันเป็นยังไงนะทำไมพ่อทำมันน่าจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวทดลองดู อ ย่างเงี้ยเขาบอกคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ดีเราลองดูเป็นยังไงมันไม่ดียังไงนะทำไมพ่อชอบเหลือเกินอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าพ่อเห็นนะโอ้เลิกแน ่ พระอาจารย์ว่า ซ ึ่งอย่างพระสงฆ์เนี้ยกินเหล้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมล่ ะเจ้าค่ะ มันก็จะผิดศีลแต่ว่าศีลโทษในข้อที่ว่าผิดศีลปุ๊บเนี่ยพระอาจารย์เราก็จะเศร้าหมองโอ้แมวมีศีลกำกับเอาไว้ เจ้าค่ะ ก็ทำไมถึงมีสิ่งกำกับแล้วคุณเกรงกลัวขึ้นมาได้อะก็จะมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีความเลื่อมใสมีความศรัทธาในข้อไหนเอาจุดนั้นเนี่ยจะมาช่วยในการที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได ้ เพราะการเปลี่ยนแปลงในการจะเปลี่ยนนิสัยอะไรก็ตามนะคุณใจไม่ว่าจะนอนตื่นสายช้อปปิ้งดูโซเชียลอะไรพวกเนี้ยมันเป็นการทำจริงแน่จริงทำจริงแน่จริงอันนี้คือท่านมาจากคำว่าความเพียรคือวิริยะวิริยะความเพียรคือความกล้าทำจริงแน่จริงเช่นว่าเราบอกเราจะเลิกสูบบุหรี่ บางคนไม่ต้องรอขอให้หมดซองนี้ก่อนหมดคัตตันนี้ก่อนโอ้โหมันเยอะนะเอาเดี๋ยวนี้อ่ะแต่ละคนที่ว่าคุณจะทำเนี่ยการทำจริงแน่ๆจริงตรงนี้นี่คือวิริยะคือความเพียรซึ่งความที่จะเกิดได้ต้องเกิดจากศรัทธาคือความเลื่อมใสในจุดใดจุดหนึ่งความมั่นใจในจุดใดจุดหนึ่งหรือมีใครสักคนใดคนหนึ่งที่เขาเลื่อมใสศรัทธาแล้วหรือว่าแบบชอบพอใจแล้วพูดขึ้นมาหรือมีทริกเกอร์มีจุดที่จี้ขึ้นมาจากศรัทธาตรงที่เขามีเนี่ยบึ้มเขาก็จะทำได้ทันทีกรณีอย่างของหลายๆเคสก็เป็นเรื่องของสุขภาพเห็นจริงๆเลยจึงเกิดการทำจริงแน่ๆจริงที่เขาจะเลิกขึ้นมามันก็จะเกิดความรักในรักครอบครัวงั้นเลิกอย่างนี้แต่หลายคนที่แบบก่อนหน้านี้เป็นคนเจ้าชู้เป็นคนกินเหล้าสูบบุหรี่พอแต่งงานแล้วครบคู่ครองก็เลิกมีลูกแล้วก็เลิกอย่างเงี้ยก็มีหลายเคสเพราะฉะนั้นจะให้เกิดการทำจริงแน่ๆจริงต้องอาศัยศรัทธา อัน นี้เปลี่ยนแปลงได้นะทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ต้องรอจังหวะดูช่องทางเราเป็นลูกบางทีก็ต้องอาศัยคนอื่นบ้างหรือว่าดูช่องทางที่เหมาะสมบ้าง เจ้าค่ะ เจ้าปัน ค่ะทูเจ้าค่ะอย่างเด็กหญิงปุณที่ถ้าอยากให้คุณพ่อเลิกเหล้าหรือเลิกสูบบุหรี่นี่ก็อาจจะไปบอกคุณพ่อว่าถ้าเปิดหนูสอบได้ที่หนึ่งหรืออะไรที่มันยากๆแล้วพ่อจะเลิกไหมอะไรอย่างนี้นะเจ้าคะในกรณีนี้ไม่แน่คุณพ่อก็อาจจะเลิกหรือก็ยังคิดว่าถ้าเผื่อไปหาข้อมูลข้อความหรือคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องของคนสูบบุหรี่แล้วถุงลมโป่งพองอะไรต่างๆมาให้คุณพ่อดูบ่อยๆคุณพ่อก็อาจจะอึกขึ้นมาได้เหมือนกันนะเจ้าคะ ก็ไปคัดเดียวกันตกลงกัน เจ้าค่ะ เมค เจ้าค่ะ ทำสนธิสัญญากันว่าหนูจะทำข้อนี้พ่อจะทำข้อนี้ได้ไหม ได้เจ้าค่ะก็ลองดูนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กหญิงปุณว่าจะช่วยให้คุณพ่อของหนูเนี่ยเลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่ได้หรือไม่เด็กหญิงปุณยังมีเรื่องที่จะถามอีกเรื่องนึงนะเจ้าค่ะบอกว่าตัวของเด็กหญิงปุณเองเนี่ยมีโรคประจำตัวคือเป็นโรคหอบหืดเจ้าค่ะพระอาจารย์พอจะมีคำแนะนำอะไรไหมหรือช่วยได้ไหมเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของขอบเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ โอเคในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยโอเคนะแต่ถ้าโรคเกี่ยวกับกายเราต้องใช้เหตุปัจจัยเรื่องกายในการรักษาถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับจิตเราก็ต้องใช้เหตุปัจจัยเรื่องจิตในการรักษาโอเคคนที่เกินทุกขเวทนาในทางกายหรือสุขตามอย่างใดอย่างหนึ่งมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยอะไรมี6อย่างซึ่งถ้ามันเป็นเหตุปัจจัยเงื่อนไขอะไรเราก็เอาอันนั้นรักษาบางอย่างเกิดจากอาหารเราก็เอาอาหารรักษาอาหารในที่นี้คือน้ำดีบางอย่างเกิดจากเลือดธาตุลมในกรณีคือโรคหอบเราก็ต้องเอาธาตุลมนั้นรักษาบางอย่างเกิดจากกรรมเก่ากรรมเก่านี้เราก็ต้องเอาเรื่องกรรมรักษาในการทำกรรมดีแต่บางอย่างเกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมออยู่ในที่ที่มันมีฝุ่นเยอะไหมหรืออะไรอย่างนี้เราก็ต้องเอาจุดนั้นรักษา เจ้าค่ะ บางอย่างก็เกิดจากการที่เหตุแห่งอุตุคืออากาศนิ่งฟ้าอากาศเป็นเฉพาะเวลาหรือเป็นในเวลาที่เราอยู่สถานที่แบบใดเราก็เอาจุดนั้นรักษาคือแก้ไปตามเหตุแต่พูดอย่างนี้นะแก้ไปตามเหต ุเจ้าค ่ ะ ซึ่งในความเห็นของพระอาจารย์คิดว่าเรื่องอาหารนี่สำคัญเรื่องอาหารสำคัญอาหารปัจจุบันเนี่ยมันบางทีร่างกายของมนุษย์มันก็จะบางคนก็แพ้นมบางคนก็แพ้ไข่ เจ้าค่ะ นมไข่เนื้อนี่ส่วนใหญ่มันจะแพ้กันได้ง่ายเราอาจจะทดลองหยุดสักเดือนหนึ่งสองเดือนดูเอ๊ะมันดีขึ้นไหมหลายๆคนคุณใจเขาก็แพ้ไข่กินแล้วก็ปกติว่าไม่เป็นไรแต่มันก็จะออกมาในลักษณะว่าอย่างเงี้ยเป็นหอบบ้างเป็นอาการผื่นบ้างหรือถ่ายบ่อยบ้างหรือเป็นอาการของโรคหอบอันนี้ก็คิดว่าปรึกษาแพทย์น่าจะดีทีนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นเรื่องของกรรมพระอาจารย์ให้ข้อมูลได้เพราะว่าคือถ้าเราจะคิดว่าฉันเป็นหอบเนี่ยก็จะกรรมเก่าแน่นอนเลยไม่แน ่ อย่าไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเราทดลองไปทีละข้อแค่หกเจ็ดข้อห้าหกข้อนี้ก็แล้วหนึ่งเรื่องอาหาร รื่องอากาศเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการเตรียมตัวของเราเองหรือเรื่องกรรมเก่าถ้าเป็นเรื่องกรรมเก่าคือเราอาจจะทำกรรมคือถ้าเราแก้ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยนะแล้วไงคุณก็จะต้องได้รับโทษหมายถึงมีความทุกขเวทนาเกิดขึ้นอันนี้เราก็อดทนเอาแต่จะแก้ก็ด้วยแก้ด้วยเรื่องของกรรมทำไงให้ถึงความสิ้นกรรมเก่านั้นน่ะให้ได้ก็ปฏิบัติตามมรรค8องค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเป็นปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมท่านว่าอย่างนี้จะทำให้เราไม่ต้องมาเกิดแล้วเป็นพุกเป็นโรคหอบนี้อีกเรื่องที่เราคุยกันเมื่อวานนี้คุณเดินใจจะได้ไหมเกี่ยวกับว่าเราต้องมาท่องเที่ยวเร่ร่อนเกิดอยู่นานแล้วเนี่ยแล้วก็ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ได้รู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติถูกไหมที ่ ไม่รู้ก็เลยทำให้ต้องมาเกิดซึ่งไอ้ความทุกข์ที่เกิดมาพร้อมกับความเกิดมันก็เป็นโรคภัยแค่เจ็บนั่นแหละมันมาแน ่ ไม่บางคนไม่เป็นโรคภัยแค่เจ็บอะไรเลยนะหอบไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นปวดกล้ามเนื้อไม่เป็นมันก็จะต้องมีความหิวแล้วก็กระหายก็ถือว่าเป็นโรคเหมือนกันบางทีหิวข้าวบางทีหิวน้ำ เป็นโรคอย่างหน ึ่ ง ใช่คำว่าอาพาธโรคเนี่ยหมายถึงความไม่สบายที่มันจะเกิดขึ้นได ้เจ้าค่ะ ที่มันจะเกิดขึ้นได้หรือปวดอุจจาระปวดปัสสาวะแค่ปวดอุจจาระปัสสาวะนี่ก็เป็นอาพาธเป็นโรคอย่างหนึ่งเหมือนกันมันต้องมาพร้อมกันกับความเกิดเกิดทุกครั้งก็เจอทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำว่าจะช่วยได้ไหมที่จะทำยังไงให้ไม่ให้เป็นโรคหอบกลับไปในคำถามแรกของน้องปุณเลยว่างั้นอย่าเกิดไม่มีกายไม่ต้องมาเจ็บป่วยโอเคนะถ้าแก้ไปตามเหตุอย่างอื่นเรื่องอาหารเรื่องน้ำเรื่องอากาศก็แก้ไปตามนั้นปรึกษาแพทย์นี่จะดีถ้าก็แก้ไปตามเหตุอย่างที่ว่าในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าเด็กหญิงปุณฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนชี้แจงมาทั้งหมดในคำถามที่หนูเขียนถามมาก็คงจะได้เกิดความกระจ่างได้ดีพอสมควรทีเดียวสำหรับเรื่องของหอบหืดนี้ก็ให้คุณหมอรักษาแล้วก็เราพยายามรักษาสุขภาพของเราก็จะดียิ่งขึ้นอย่างที่พระอาจารย์แนะนำว่าบางทีต้องดูเหมือนกันว่าเราเป็นหอบหืดเพราะอะไรเพราะอากาศเย็นไปไห ม หรือว่าเราแพ้อาหารอะไรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็แก้กันได้ยังเด็กอยู่ก็คงจะทำให้แข็งแรงขึ้นมาได้ล่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้เด็กหญิงปุณนะคะหายเร็วๆต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์พระธรรมมาจากกัปปวัตนสูตรเจ้าค่ะท่านผู้ถามก็พอสวดมนต์แล้วก็เกิดสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของปริวัติ3อาการ12แต่เมื่อได้ฟังพระอาจารย์เทศสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วปฏิบัติ3รอบคือเข้าใจแต่ละตัวแล้วก็ทำให้แจ้งแล้วก็จะหลุดนี่ก็คือ3รอบใช่หรือไม่และ4ตัวที่เป็น12คือปฏิบัติแต่ละตัวตัวละ3รอบอย่างนี้คือรู้แล้วต้องทำหลุดพ้นการที่ท่านผู้ถามพูดมาอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เนี่ยถูกต้องหรือยังเจ้าคะพระอาจารย์นิมนต์เจ้าค่ะ แล้วเราสวดมนต์ไม่ว่าจะบทอะไรก็ตามแต่ในที่นี้ท่านผู้ถามเรื่องพูดถึงธรรมจักรกับวัตนสูตร เจ้าค่ะ ดีมากที่ว่าเราสวดแล้วเราพยายามเข้าใจความหมายของเขา บ างคนสวดมงคลสูตรบางคนสวดธรรมจักรบางคนสวดอนัตตลักขณสูตรสวดอะไรก็ตามเนี่ยพยายามเข้าใจความหมายในแต่ละข้อละข้อนี่จะดีมากๆเลยแล้วก็เป็นการรักษาคำสอนด้วยเพราะเราเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาที่รักษาคำสอนแล้วก็ไม่ถึงจุดที่ท่านผู้สวดท่องแล้วก็มีความสงสัยในปริวัติ3อาการ12ซึ่งคำพูดนี้ปริวัติ3อาการ12นี้มีอยู่ในบทสวดนี้เลยมีอยู่ในบทสวดนี้เลยแล้วก็ท้าวความไปถึงในช่วงของใต้ร่มโพธิบทตั้งแต่ต้นปีมานี้เลยนะพี่พระอาจารย์เนี่ยได้เอาเรื่องของอริยสัจ4แต่ละข้อมาอธิบายเฉพาะลงไปเลยมาตั้งแต่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคตอน1ตอน1ตอน1 4ตอนอธิบายแยกเป็นข้อแล้วก็ได้พูดถึงแต่ละข้อละข้อมี3รอบ3รอบมันก็จะออกมาเป็นสูตรคูณ4คูณ3ได้12 ค่ะ คำถามในที่นี้ก็คือว่าใน3รอบเนี่ยมันอะไรแล้วต้องทั้ง12เลยใช่หรือไม่เนาะก็จะอธิบายอย่างนี้ว่า สามรอบเขาเรียกว่ายานสามยานสามขั้นแรกเบสิกสุดเลยก็คือท่านใช้คำว่าสัจญาณญาณในการเห็นตามความจริงความจริงเนี่ยเช่นว่าสมุทัยคือตัณหาเช่นว่าทุกข์คือขันธ์ห้าโอเคนะบางคนจะเข้าใจว่าทุกข์เนี่ยเหตุเกิดทุกข์เข้าไปสมุทัยเหตุเกิดทุกข์เนี่ยคือพระเจ้าบันดาลหรือผู้เป็นใหญ่สักใครคนใดคนหนึ่งบันดาลให้เราสุขให้เราทุกข์อันนี้คือคุณยังไม่เข้าใจสัจจะความจริงข้อนี้หรือบางคนจะคิดว่าในการที่จะดับทุกข์ได้เนี่ยคุณต้องบนบานอ้อนมากอดร้องบนบานอ้อนมากอดร้องคิดว่าอันนี้จะเป็นทางดับทุกข์แต่ว่าทางดับทุกข์จริงๆอ่ะต้องมีองค์ประกอบ8อย่างโอเคนะความที่มีองค์ประกอบ8อย่างหนึ่งนี้นั่นคือสัมมาทิฏฐิถ้าคุณบนบานอ้อนวอนขอร้องแล้วคุณก็กลับบ้านนอนเฉยๆขี้เกียจไม่ทำอะไรอันนั้นมันก็ไม่ใช่มรรค8นะปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ต้องเป็นมรรค8ถ้าเราไม่เข้าใจข้อนี้คิดว่าปฏิปทาในการให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือต้องไปกราบอ้อนวอนบูชายันอันนั้นไม่ถูกยังไม่มีสัจญาณโอเคนะทีนี้ใน4ข้ออริยสัจ4ข้อถามว่าต้องทั้ง4ข้อไหมคำตอบก็คือใช่และไม่ใช่ใช่นี่หมายความว่าเอาไม่ใช่ก่อนก็คือว่าคุณทำข้อใดข้อหนึ่งก็ได้3ข้อก็จะตามมาเพราะฉะนั้นมันก็จึงใช่ว่ามันต้องเป็น4ข้อนั่นแหละแต่คุณทำข้อใดข้อหนึ่งก็ได้อีก3ข้อก็จะตามมาคุณเข้าใจข้อใดข้อหนึ่งก็ได้อีก3ข้อมันก็จะขยายมาลงล็อกกันได ้เจ้าค่ะ โอเคนะคือมันจะเข้ากันไม่ได้ถ้าผมว่าเราคิดว่าผู้อื่นบันดาลอันนี้คุณก็จะผิดใช่ปะ ผู้อื่นบันดาลให้เราสุขหรือทุกข์นั้นเป็นสมุทัยคุณก็จะเข้าใจผิดในการที่ไปปฏิบัติในข้อมรรคในปฏิปทาเราคิดว่างั้นก็บนบานเอามันจะผิดไปด้วยแต่ทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยตัณหาเป็นเหตุของทุกข์เนี่ยเดี๋ยวเราเอาใหม่นี่ตัณหาเป็นเหตุของทุกข์ได้ไงเนี่ยแต่ว่าคุณก็พยายามความเข้าใจอ้าวงั้นฉันจะละตัณหาได้มันต้องมีวิธีปฏิบัติไม่ได้ว่าไปอ้อนวอนขอร้องไอ้ความอ้อนวอนขอร้องที่จะไปเจาะใส่อยู่ในปฏิปทามันจะหลุดออกทันทีมันก็จะมาด้วยมรรคที่มันต้องมาลงล็อกกันเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ที่มันจะเข้ากันได้ด้วยแง่มุมนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นได้อันใดอันหนึ่งอันหนึ่งมันก็จะมาด้วยหรือในเคสที่บ้านถ้าเราเข้าใจว่าสุขคือสุขทุกข์คือทุกข์อย่างนี้นะมันยังเข้าใจผิดคือว่าเราก็จะอยากสุขเราก็จะไม่อยากทุกข์คุณก็จะไม่เข้าใจด้วยว่าตัณหาเป็นสมุทัยเอาใหม่แต่เราเข้าใจว่าสุขกับเวทนาก็เป็นทุกข์ทุกข์กับเวทนาก็เป็นทุกข์อันนี้เข้าใจถูกเพราะเวทนาทั้งหลายรวมลงในความทุกข์เราก็จะมีความเข้าใจในทุกถูกต้องแล้วใช่ป่ะว่าทุกเป็นอย่างนี้ขันธ์5เป็นทุกเวทนาเป็นทุกสุขก็ตามทุกก็ตามพอเราตรงนี้ปุ๊บตัณหาเนี่ยหรือมรรคนี่เราจะมาด้วยกันในความที่ว่าคุณต้องมีมรรคนั้นด้วยคุณถึงจะเห็นความจริงในข้อนี้ได้คือ คุณต้องมีสมาธิถี่ไงคุณถึงจะเห็นว่าสุขเวทนาเนี่ยมันเป็นทุกคุณต้องมีสมาธิถี่อยู่แล้วมันถึงจะเห็นสุขเวทนาว่าเป็นทุกข์ได้ก็จึงมีระเบียบวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนอันใดอันหนึ่งมันก็จะทำให้อีกสามอันเกิดขึ้นมาได้โอเคอันนี้คือในญาณข้อแรกญาณข้อแรกคือสัจญาณในข้อถัดมาคือกิจญาณคือญาณที่จะต้องรู้ว่ากิจที่ควรทำกับมันเป็นอะไรซึ่งในที่นี้คือถ้าตัณหาเราต้องละมรรคเราต้องทำให้มากแล้วก็ทุกข์นี่เราต้องเข้าใจยอมรับมันส่วนนิโรธนี่เราต้องทำให้แจ้งลักษณะที่มักจะเข้าใจคลาดเคลื่อนก็คือว่ามรรคนี่คืออะไรคือสมาธิอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยฉันนั่งสมาธิไม่ได้เลยเอาไว้ก่อนนี่เนี่ยคือคุณจะเข้าใจผิดทันทีเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นทางพ้นออกจากทุกข์โอเคข้อแรกคุณผ่านสัจญาณคุณรู้ในข้อมรรค ทีนี้พอมาถึงกิจญาณมรรคนี่คุณต้องทำให้มากๆนะไม่มีต้องทำให้มีไม่ดีต้องทำให้ดีแต่พอทำไม่ได้แล้วก็ไงเลิก เล ิกไม่ถูกไง ใช่ค่ะ หน้าที่ของมรรคคือถ้าทำไม่ได้ทำไงต้องทำให้มันได้ไม่รู้ล่ะ ต้องได้ ใช่ไม่รู้ล่ะคุณยังไงคุณต้องทำคุณต้องพัฒนาใช่คำนี้คือภาวนาคือทำให้เจริญก็มันไม่ดีทำไม่ได้ใช่ทำไงอย่าเลิกไงค ุ ณต้องพัฒนาไงเออเนี่ยมันกิจที่ควรทำเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้ว ใช่ค่ะ โอ้ยไม่ว่างไม่ว่างก็นี่ไงมันผิดตรงนี้มันมาค้างกันก็ตรงที่สองเนี่ยอย่างที่สอง ใช่ค่ะ พอมาร์กเราไม่ได้ทำให้เจริญไม่ได้ทำให้มุ่งมากอ้างนั่นอ้างนี่อ้างเลสนั่นนี่โน่นปุ๊บตัณหาคุณก็ละไม่ได ้ ตัณหามันควรละคุณก็ละไม่ได้ทุกคนทำความเข้าใจคุณก็เข้าใจยากทำไมจะบอกว่าสุขกับเวทนาเป็นทุกข์ได้ไงไม ่ ก็สุขกับเวทนาก็ยังเป็นสุขโอเคเข้าใจอยู่แต่หมายความว่ามันยังทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นกิจที่ควรทำเนี่ยไม่ได้รู้ว่าม ัน เป็นทุกข์อยู่บางทีเราเสียสุขเวทนาเราก็เป็นทุกข์เข้าใจตรงนี้อยู่แต่ว่ามันทำเข้าใจยอมรับมันจริงๆอ่ะว่ามันไม่ได้ก็ต้องปฏิบัติตามมรรคนี ่ กิจญาณแล้วก็อริยสัจสี่ข้อดีของเขาก็คือว่ามันรวมการปฏิบัติเข้าไปในตัวให้ถึงผลมันเลยคือแล้วทำได้แล้วนี่ก็เรียกว่ากัตตญาณคือได้กระทำแล้วซึ่งในคำพูดพวกนี้เป็นความจริงอันประเสริฐที่เราได้รู้แล้วพระพุทธเจ้าจะบอกไว้แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในความจริงที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนว่าทุกเป็นของควรกำหนดรู้ที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนว่าตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าตัณหาเราละได้แล้วอย่างเงี้ยมันจะมีคำพูดนี้อยู่ในบทสวดนี้ซึ่งจะเปลี่ยนนิดเดียวเวลาเราสวดปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่าแพทเทิร์นนี่มันสำคัญแล้วก็เปลี่ยนนิดเดียวไอ้ตรงที่เปลี่ยนนิดเดียวนั่นแหละสำคัญมากเลยก็คือกิจที่ควรทำเราทำได้แล้วแล้วความจริงคืออะไรนี่ก็เรียกว่าญาณ3ในอริยสัจ4จึงเกิดออกมาเป็นญาณ12เพราะนั้นที่เข้าใจว่าญาณคือรู้แล้วสัจญาณเขาเรียกนะคำพูดถึงคือสัจญาณคือญาณในการรู้จริงสัจจะในการรู้ถึงกิจที่ควรทำคือกิจญาณแล้วก็กัตตญาณคือญาณในความรู้ว่าเราได้ทำแล้วยาเขาให้กินเรากินแล้วกินแล้วคุณรู้ได้ไงเอามันหายแล้วไม่ใช่เอาไปทาเอ๊ะถามยังไม่หายก็ต้องเอาให้ทำให้ถูกกิจของมัน ใช่ป่ะ เดี๋ยวมัน ก็ต้องทราบถึงกิจที่ทำทำที่แบบควรจะพูดควรจะทำให้ถูกต้องถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ ป่ะ ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าเวลาในรายการน่าจะตอบได้อีกสักท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะเป็นคำถามที่คุณนุชนาถถามมาบอกว่าเราจะเจริญเมตตาตลอดเวลาได้อย่างไรและคนที่เราไม่ชอบเวลานั่งสมาธิเจริญเมตตาตอนที่ไม่ได้เจอเนี่ยไม่ได้ข้องเกี่ยวก็สามารถที่จะแผ่เมตตาให้ได้ให้แก่คนคนนั้นได้นะเจ้าคะแต่พอมาพบเจอเนี่ยกลับเป็นรูปแบบเดิมคือรู้สึกแผ่ได้แต่ไม่สนิทใจเจ้าคะสำหรับคนที่ไม่ชอบนะเจ้าคะคำตอบก็คือการฝึกในการแผ่เมตตาเจริญเมตตาอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่เจ้าคะแล้วก็ก็จะได้ดูคลิปในการที่พระอาจารย์เคยสอนในเรื่องของการสั่นกระดิ่งกับการให้อาหารสุนัขใช่หรือไม่มีคำถามอีกสามารถจะส่งไปถามได้เรื่อยๆใช่หรือไม่เจ้าค่ะอันนี้ก็นิมนต์พระอาจารย์ตอบให้คุณนุชนาถได้รับทราบเลยเจ้าค่ะ โอเคพูดถึงเมตตาว่าก่อนที่เราจะมาคิดว่าฉันต้องมีเมตตาเนี่ย เจ้าค่ะ ก่อนที่จะไปช็อตนั้นด้วยซ้ำเรามีพยาบาทมาก่อนละโอเคนะพยาบาทก็ทำงานเหมือนเมตตาคุณในใจเขาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตึกตึกรักรักเช่นขับรถปาดหน้าเป็นต้นขับรถปาดหน้าเสร็จปุ๊บหรือขโมยซีนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่ทำให้เราไม่พอใจใช่ป่ะ อัน นี้เป็นความพยาบาทคือความไม่พอใจบางทีมันก็นิดนิดหน่อยหน่อยมันก็ค่อยๆมาเป็นอารติมันก็เป็นความขัดเคืองเป็นปฏิฆะแล้วก็จึงเป็นโกรธขึ้นมาแล้วก็แบบต้องผูกโกรธมาแล้วต้องแค้นแล้วก็เป็นพยาบาทก่อนที่คุณจะมาไม่ชอบเขาเนี่ยโอ้ยมันเยอะแยะมาก่อนแล้ว ใช่ค่ะ ไม่บางทีฉันเห็นคนนี้จะไม่ชอบกันเลย ก็ชาติก่อนอาจจะเป็นมาก่อนก็ได้โอเคนะ okay. หรือบางคนมันโกรธเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเห็นนั่นมันก็โกรธไปหมดก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ที่คน okay. มันมักโกรธอยู่แล้วเนี่ยคือแผลมันไปเป็นฝีเนี่ยคุณตาใจแสดงว่ามันเละมาก่อนแล้วกระทบกระทบกระเทือน คุณไม่รักษาไม่ล้างแผลให้ดีมันก็หมักหมมอยู่ข้างในแบคทีเรียมก็กินมันก็เป็นฝีมันไม่ได้อยู่ปุ๊บปั๊บคุณเป็นฝีเลยมันต้องมีอะไรมาก่อนอยู่แล้วทีนี้พอมันเหมือนสั่นกระดิ่งให้สุนัขนั่นแหละคุณฝึกมาอย่างนี้อยู่แล้วคุณฝึกโกรธอยู่แล้วคุณฝึกโกรธอยู่แล้วคุณฝึกเครียดอยู่แล้วคุณฝึกที่จะไม่พอใจอยู่แล้วฝึกมาฝึกมาฝึกมาฝึกมาเฮ้ยนั่นมันก็ไม่พอใจก็เป็นอย่างนั้นทีพอเราจะฝึกให้มีเมตตาก็จะเอาวันเดียวให้มันได้เหรอ ม ันก็จะยาก ก็ต้องฝึกเหมือนกัน ก็ต้องฝึกเหมือนกันคือมันทำงานเหมือนกัน เจ้าค่ะ เราฝึกพยาบาทเราฝึกจิตใจไม่ดีฝึกตำหนิคนอื่นมันฝึกมานานเท่าไหร่คุณก็ต้องฝึกเมตตาฝึกให้ฝึกจิตใจนุ่มนวลฝึกความพูดจาอ่อนน้อมฝึกเท่านั้น เจ้าค ่ะฝึกทั้งนี้คนฝึกเร็วฝึกช้าบางทีก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่างเช่นว่ามีกัลยาณมิตรไหมสัพพยะไหมทุ่มเทแค่ไหนอาจจะเร็วช้าได้ไม่มีปัญหาในที่นี้ก็คือต้องฝึกอยู่เรื่อยๆถึงมาถึงจุดต้องพัฒนานะอย่าไปท้อแท้ว่าก็เราฝึกโกรธมาต้องเยอะเราจะเลิกเนี่ยก็จึงมีคำศัพท์ว่าบางทีเราเรียนรู้อะไรมาจะ unlearn จะเลิกเรียนสิ่งนั้นเนี่ยบางทีมันต้องเลิกก่อนแล้วถึงจะค่อยเรียนสิ่งใหม่ได ้ ความรู้ใหม่ๆในที่นี้คือเมตตาเราเรียนรู้สิ่งใหม่ได้คิดดูแบบว่าที่ดราม่ามากๆเลยอ่ะคุณจะอย่างองคุลิมานอย่างเงี้ยฝึกในการที่จะไม่ใช่แค่ด่าคนไม่ใช่แค่มองอาฆาตยังฆ่าเขาด้วยนะคือมองด้วยสายตาของคนอาฆาตกันไม่ใช่มองด้วยสายตาของคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่เข้าใจปะคือมองว่าโอ้คนนี้เขาดีจังนะเรามองจิตใจแบบแต่ว่าถ้าอาฆาตกันเนี่ยโอ้โหแบบไม่ชอบมันทุกอย่างไล่ตั้งแต่พื้นรองเท้าจนถึงทรงผมไม่ชอบทุกอย่างคือมองด้วยจิตอาฆาตแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่จิตอาฆาตนะลงมือฆ่าเขาด้วยลงมือฆ่าเสร็จปุ๊บมีของอะไรเอาเขาด้วยขโมยด้วยโอ้ยังแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการที่ว่าเห็นพระพุทธเจ้าพุทโธแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาในทางความดีอ่ะทิ้งไอ้ที่เราเรียนมาฝึกมาไม่ดีไม่เอาเลิกเอาอะไรเอาอะไรที่เรียนมาฝึกมาเร็วได้เท่าไหร่รับนิ้วมือได้อยู่ที่ว่าคุณพละกำลังคุณมีมากไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าเรามีกำลังพวกนี้มากคุณเปลี่ยนแปลงได้เร็ว เจ้าค่ะ ถ้ามีกำลังพวกนี้น้อยเปลี่ยนแปลงได้ช้า เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นให้มั่นใจคือบางทีเนี่ยพระอาจารย์เข้าใจว่าคืออยู่สังคมแล้วมันก็ถูกบีบคั้นเรียนฝึกได้ไม่ดีเต็มที่ก็เจอมันทำอย่างนี้อีกแล้ว อย่างเงี้ยนะมันทำไมทำอย่างนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยนะอีกแล้วไงเพราะฉะนั้นเราทำไงเราต้องสู้คำว่าสู้เนี่ยคือหมายความว่าหรือมีกำลังใจมีกำลังใจก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของเราแต่ความดีของเราเนี่ยมันมีไอ้จุดที่เราเคยทำได้เนี่ยเราเอาตรงนั้นแล้วก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าโอ้ท่านทำมามากกว่านี้เราอย่าพูดถึงเลยว่าเสียชีวิตแม้แต่ชีวิตตัวเองดวงตาเนื้อเลือดยังสละให้ได้ใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะยิ่งคนที่มาในตามทางธรรมะเนี่ยเข้าใจได้เลยว่าอันนี้เป็นเครื่องทดสอบเราทดสอบว่าคุณจะตกไปจากทางนี้ไหมถ้าเครื่องทดสอบมาแล้วแล้วเรารักษากำลังใจตั้งจิตของเราให้ดีได้เนี่ยโอ้ยเรามาตามทางคิดดูนะตอนเนี้ยแม้ไม่ต้องพูดถึงหลังแม้แต่หน้าพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เคยเห็นดีที่สุดที่เขาก็ทำไว้พระพุทธรูปหลังท่านไม่ต้องพูดถึงไม่เห็นใช่ป่ะ okay. แต่ว่าถ้าเราคือไกลกันทั้งเวลาไกลทั้งระยะทางโอเคนะแต่ถ้าพบว่าเรามีจิตที่ประกอบด้วยเมตตาคืออยู่ใกล้กันนี่เองแบบ okay. หนังกับสังกติติดกันเท่าไหร่ก็นั่นแหละติดกันเท่านั้น okay. เราอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าให้คิดอย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่ในสถานการณ์แบบเดียวกันนี้ท่านจะมีจิตเมตตาได้ไหมโอ้ยได้สิ แล้วทำไมเราจะมีจิตเมตตาไม่ได้ต้องได้สินี่อ่ะ ใช่ค ่ะต้องได้เพราะว่าท่านทำได้เราก็ต้องตามท่านไปเอา ใช่ค่ะ ตื่นเช้ามาวันนี้ตัดสินใจเลยว่าเอาถ้าคนนี้ที่เราไม่ชอบเนี่ยเขาจะทำอะไรก็ตามเราจะแบบยิ้มให้เขาตลอดคุณตัดสินใจตั้งแต่แรกก่อนที่คุณจะเจอด้วยซ้ำโอเคนะ ใช่ค่ะ เอาใช่อยู่ตามไม่เจอไม่เกี่ยวข้องกันทำไม่ได้แล้วก็ถ้าเราจะไม่ดีขึ้นไปอันนี้พระอาจารย์ได้พูดถึงในช่วงของเข้าใจธรรมอยู่ตอนหนึ่งนะที่เป็นการละอนุสัยในข้อนี ้ นะว่าคุณเอาเคสนั้นมาก่อนเคสที่ทำให้คุณไม่พอใจมากๆเนี่ยเอามาเลยแล้วด้วยสติสัมปชัญญะที่เราตั้งเอาไว้เราแบบ neutralize มันซะ neutralize หมายถึงว่าเห็นมันเฉยๆซะซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำอีกพอเวลาคนนั้นเข้ามาทำอย่างนี้จริงๆปุ๊บเราจะแบบชิลได้ ไม่เจอละ เราฝึกละอาสวะแบบนี้ก็ได ้ นะอันนี้ฝากไว้ให้คุณนุชนาเป็นวิธีการที่สามารถทำได้แก้ได้ให้มีกำลังใจเป็นกำลังใจให้เ จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็นอกจากฝากให้คุณนุชนาท่านผู้ถามแล้วก็ยังดิฉันเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะคะที่อาจจะเป็นคนก็อาจจะมีใครที่เราไม่ชอบมากๆเลยก็ลองหัดแผ่เมตตาให้เขาแล้วก็พยายามที่จะต่อต้านสิ่งที่มันไม่ดีคิดไม่ดีกับเขาเนี่ยเป็นเมตตาอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะก็คงจะทำให้เราสบายใจขึ้นเย็นขึ้นมีความสุขขึ้นก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลทีเดียวที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนฝากไว้ในเช้าวันอาทิตย์นี้ค่ะ คืออันนี้พระอาจารย์คิดว่ามาเกินครึ่งทางแล้วคือว่าคือถ้าครึ่งทางก็คือว่าเรายังคิดไม่ได้ด้วยซ้ำเราต้องแผ่เมตตาให้เขาคิดว่าแค้นต้องล้างด้วยแค้นเลือดต้องล้างด้วยเลือดอย่างเงี้ยนะโอ้ยเราข้ามตรงนั้นมาได้นี่โอ้โหรู้มากแล้วคุณใจแล้วเรารู้อะไรชั่วอะไรดีเราแยกแยะได้แล้วเราจึงรู้ว่าฉันต้องมีเมตตาเราต้องชนะด้วยธรรมะอันนี้คือเกินครึ่งแล้วที่เหลือมันอยู่ที่ take action นิดเดียวเท่านั้นเองอีกนิดเดียว ใช่ค่ะ นี่จึงเป็นกำลังใจให้เจริญพร ใช่ค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่การถามตอบตามใจท่านในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ